О, Беларусь, у цябе нямала, о, Беларусь, у цябе нямала было адданейшых сыноў, што ў бой ішлі з чужой навалай, што рвалі путы ланцугоў. Але для нас, доўгацярплівых, у няволі звыкшых вечна жыць, іх мужных прыклад быў жахлівы, рабом лягчэй, чым вольным жыць. І мы іх самі аддавалі ў рукі ворагаў сваіх, каб на крыжы іх распіналі, каб у гразі тапталі іх. А нам за нашу подласць, здраду плацілі горшым шчэ ярмом, свісталі больш нагайкі катаў над нашым схіленым гарбом. Радзіма пеклам для нас стала, і мы за здраду терпім боль. У нас Христоў было немало, але і юдаў ці не больш.